panem Bangle powitaliśmy godzinę pierwszą. A tą godzinę zaczynamy naszym stałym kącikiem. Nie nadęta, sekcja dęta. Bo jak powiedziałem, w tej audycji sporo dęciaków tym razem i utwór Let Me Be Your Voodoo Doll. I takie super połączenie swingu z jazzem, z Carrick Syncopated Taint Septet, czyli porcja jazzu na już ostatnią godzinę naszego spotkania. synkopowane septet z Kerika w składzie Joe Doria na Hammondach, John Weeks na perkusji, Steve Moore na puzonie i pianinie Wurlitzer, Hans Teuber na saksofonie altowym, Dave Carter na trąbce, Craig Flory na saksofonie barytonowym i Skerik na tenorze i barytonie. Tak się grało w Seattle na początku 21 roku, konkretnie w 2002 roku. Teraz też wykonania na żywo z płyty bardzo ciekawej, która dotarła do mnie w piątek. Nie jest to super nowa rzecz, natomiast zawiera plejadę artystów, których bardzo lubię. Kiedyś w swoich audycjach nocnych miałem taki cykl Król Nocnej Niszy. Był nim kiedyś u mnie Mark Lanegan, był nim także kiedyś Nick Cave, więc może powróćmy do tej tradycji, jako że jestem tutaj właśnie w sobotnią noc i teraz pojawi się Nick Cave i Bad Seeds w utworze God's Hotel, który po prostu opowiada o niebie. Oh, this is a song about heaven and what to expect. Right, give me the note again. Everybody's got a room. Everybody's got a room. Everybody's got a room in God's hotel. Everybody's got a room. You'll never see a sign hanging on the door saying there ain't no rooms available here. Everybody got a harp. Everybody got heaven in God's hotel. Everybody got heaven. You'll never see a sign scribbled on the toilet wall. Say a rose, you'll get your heaven down. O tym, że każdy ma swój pokój w hotelu Boga, zaśpiewał Nick Cave. Teraz inny potencjalny król nocnej niszy, czyli Brendan Perry, The Captive Heart. No, nie muszę chyba słuchaczom trójki mówić, że Brendan Perry to No to bardzo ważna postać w Dead Can Dance, obok Liz Gerrard oczywiście. To nagranie zostało zarejestrowane 24 listopada 1993 roku. Ja może jeszcze przeczytam skład zespołu Bad Seeds, wtedy z początku lat 90. Mick Harvey na gitarze i w chórkach, Blixa Bargeld na gitarze i także wspomagał wokalnie Nicka Cave'a, Conway Savage na fortepianie, Martin P. Casey na basie, Thomas Widler na perkusji. Oczywiście kompozycja Nicka Cave'a. A teraz Brendan Perry. Your clock is still ticking now, marks the space between us. Your memory enshrouds my heart, for I am held a captive. Sometimes my soul desires to take of this old world, to spread these golden wings and fly to the city of angels. But then if I close my eyes, I can see you standing there, your face in permanent smiles, your lips a chalice. Seems like I've loved you all my life, never thought I'd find you. I can touch you, but hey, don't you worry if the feeling's not strong for you. I have lived my life in accordance to the windfalls of passion, though I know how it feels to be loved and then forgotten. I've seen too many men driven insane by their distractions. The old clock is still ticking now. Kolejny król nocnej niszy, Brendan Perry. A królów powinno być chyba trzech. W końcu gramy w trójce. No to teraz trzeci król, Leonard Cohen, wprowadzi królową, Tori Amos. Zmieszczą się w jednym utworze. Najpierw poem Cohena, a potem Silent All These Years. Z tej samej płyty, czyli Rare on Air, Live Performances, Volume 1. I heard of a man who says words so beautifully that if he only speaks their name, women give themselves to him. If I am dumb beside your body while silence blossoms like tumors on our lips, it is because I hear a man climb the stairs and clear his throat outside our door. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear that. Been saved again by the garbage truck. Got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. What if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said, sometimes I you my voice, and it's been here silent all these years. So you found a girl, thinks really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. You think there's a heaven where some screens have gone? I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? 'Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said, sometimes I hear my voice, and it's been here silent all these years. Goodbye, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by if I'm stripped of my beauty and the orange clouds raining in my eyes. Years go by, will I choke on my tears till finally there is nothing left? One more casualty, you know it's too easy, easy, easy. Well, I love the way we communicate. Your eyes focus on my funny lip shape. Let's hear what you think of me now. But baby, don't look up, the sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress. It's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. Here, take hold of my hand. Yeah, I can hear them. What if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said, sometimes I hear my voice. I hear my voice, I hear my voice, and it's been here silent all these years. Nocnej niszy. Tori Amos. Już jest nowy album zespołu Mr. Bungle, The Raging Wrath of the Easter Bunny. W składzie Trevor Dunn na basie, Trey Spruance, o którym już dzisiaj mówiłem, na gitarze. Śpiewa, wiadomo, Mike Patton, na perkusji Dave Lombardo, no i na gitarze Scott Ian, znany oczywiście z grupy Anthrax. Singiel promujący ten album to Eracist. Polecam szczególnie teledysk, chociaż w radiu może nie powinno się zachęcać do oglądania czegokolwiek, ale w tym przypadku warto. Mr. Bungle. Welcome to the world of tomorrow, a future of limitless hope and promise. Sniffing in the car, body racing, it races. Nikifor śle spod pieklisk do bochni, szwadron nietoperków. No, przy okazji tego utworu myślę, że to się bardzo spektakularnie odbyło, czyli po prostu pozdrawia pana Bartosza, który wcześniej wysyłał pocztówki właśnie w kierunku pieklisk. A Nikifor takim stałym słuchaczem jest, także należy mu się zawsze specjalny kącik po prostu. I szczególnie Mr. Bungle jest dobrym akompaniamentem do takich praktyk. Raping Your Mind to kolejny utwór z płyty, która została wydana w 2020 roku. Przypomnę tytuł: The Raging Rat of the Easter Bunny Demo, ponieważ tak naprawdę to zawiera materiał z kasetowego demo pana Bungle z 1986 roku. To są nowe wersje tych utworów, a także covery takich wykonawców jak SOD i Corrosion of Conformity. Nie ma nic słodszego niż skopanie ci tyłka przez prawdziwych kamratów. Tak studyjną pracę nad tą płytą wspomina Mike Patton. No to już utwór zapowiedziałem, także po prostu go zagrajmy. Raping Your Mind. We'll be right back.

Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że to najpiękniejsza wersja piosenki Tima Buckley'a. Pan Witek zasugerował, że This Mortal Coil by się przydał podczas tego naszego muzycznego spotkania, które skończy się o godzinie drugiej niestety. Tak więc zostało już mało czasu, tylko 20 minut do godziny drugiej. Wracamy do Seattle. Już tam dzisiaj byliśmy przy okazji dorobku artystycznego Skerika, ważnej postaci dla tego skrawka Ameryki. Skerik i jego synkopowany septet ponownie, tym razem utwór Too Many Toys i ponownie nagranie na żywo. We'll be right back. to był kącik. Nie nadęta, sekcja dęta. Przez chwilę państwo mogli pomyśleć, że to był kącik pianistyczny, ale nie, to był kącik dęciakowy. I obiecuję, że już po raz ostatni ten dżingiel się pojawił. A przed chwilą Skerik, czyli Eric Walton. Tak naprawdę na imię i nazwisko ma ten muzyk, saksofonista, związany także z zespołem Critters Bugging, a przed chwilą jego Skerik's Syncopated Taint Septet. I płyta nagrana całkowicie live, za nami już drugi dziś utwór, czyli Too Many Toys. Pan Jacek napisał, że właśnie bardzo Critters Bugging ceni i wspomniał o tym, że Skerik nagrał także płytę kiedyś z Jackiem Kochanem i że Critters Bugging wystąpili na Warsaw Summer Jazz. Oczywiście. Ja niesamowicie polubiłem ten zespół, mówię o Critters Bugging, na początku lat 90. No i wtedy modne były brzmienia, oczywiście grunge'owe, więc byłem zaskoczony, że w Seattle ktoś gra tak odległą od rocka muzykę i do tego z takim wykopem, ale to jest właśnie specyfika takich miast na peryferiach, że tam się pewne trendy tworzą i to tworzą się wielotorowo. Także już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zostało tylko 8 minut. Ja jeszcze raz chciałbym sięgnąć po bardzo ciekawy album, z którego już dziś graliśmy, czyli Rare on Air. Jeszcze jeden muzyk obdarzony niskim głosem, bo już był i Nick Cave, i Brendan Perry, i Leonard Cohen z tego albumu, a teraz artysta, którego zespół już dziś został wspomniany, czyli Velvet Underground. Kompozycje Velvetów zagrali Lester Bowie i Miłość w tej pierwszej godzinie dzisiejszej audycji, a teraz John Cale i utwór Cordoba, czyli kompozycja jego i Briana Eno. A man was sleeping under a tree. He wrote to me from Cordoba. After the theater, we went to his house. He's a very generous Cordoban. We waited at the door, but he didn't come. According to his father, he is very ill. Without paying the suitcase under my arm. I won't see you until Sunday. I'll come as soon as I can. I'll meet you alone in the shoe shop near the bakery. By the two-story house, very pretty like a villa. Lift stops between two floors. You start to walk towards the station. I'll walk towards the bus. They'll have to wait. Top deck. Towards the bar. John Cale o Kordobie. Bardzo szybko minęły te ostatnie 2 godziny. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, za słuchanie. Ten program realizowała pani Ela Różycka, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo dziękuję i kończymy tradycyjnie, jak to w nocy, morfiną. Whisper. Do usłyszenia. Miłej niedzieli. Up at home.